تو کریم ہے تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کریم ہے تو رحیم ہے، تو کریم رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا، تو خبیر ہے تو علیم ہے، نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا، تو خبیر ہے تو علیم ہے، تیری راہ گزر ہے دل بشر، تیری راہ گزر ہے دل بشر، تیرا مستقر ہے ہر ایک نظر، تیری دسترس سے کسے مفر، تو بصیر ہے تو فہیم ہے، تیری دسترس سے کسے مفر، تو بصیر ہے یہ لطافتیں یہ عنایتیں، یہ لطافتیں یہ عنایتیں ہے تیرے کرم کی وضاحتیں، جو چمن میں ہے تو نسیم ہے، جو گلوں میں ہے تو شمیم ہے، جو چمن میں ہے تو نسیم ہے، جو گلوں میں ہے تو شمیم ہے، تو بعید بھی تو قریب، قریب بھی تو محب بھی ہے تو حبیب بھی، تو حرارت دل عاشقاں، تو نشان عقل سلیم ہے، تو حرارت دل عاشقاں، نشان عقل سلیم ہے، نہ حکایتوں میں نہارا، نہ حکایتوں میں نہارا، نہ روایتوں سے آیا ہوا مگر اس میں کو گمان نہیں، کہ دلوں میں تو ہی مقیم ہے، مگر اس میں کوئی گمان نہیں، کہ دلوں میں تو ہی مقیم ہے، ہے دعا نیم جا کہ میری خطاؤں کو بھول جا، ہے ہے مجھے تو تیرا ہی آسرا، تو حلیم ہے تو رحیم ہے مجھے تو تیرا ہی آسرا، تو حلیم ہے تو رحیم ہے، نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا، تو خبیر ہے تو علیم ہے، تو کریم ہے تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کریم ہے تو رحیم ہے. Oh.